do dvoch dlaní. A v občianskom zápis slobodná. Že iné plačú a za týždeň zrelých 17 na výzvu nežných úst vzduch je nabitý iskry skáču a náhla túžba začne každom rást. O, má 17 a chod u ženy a v očiach otázku čo láska zmení. 17 práve asi ty zdravený. Je slobodná a krásne smelá a ešte netuší, že má tak veľa. Má dievča rúž z voňavých malých. Musím seba nájsť. Má 17.